Berreun eta hogeita mar metro. Hau da munduko errekor berria, lurpeko slackline luzeenaren zat. Slackline, beraz, airean den ual edo soka elastiko baten gainean ibiltzea da. Eta hause da egin dutena slackline Pays Basque elkarteko kideek joan den asteburuan, Lavernako leizea alde batetik bestera osorik trabeskatuz. Kirol honetan nola trebatu, aipatu digu Lorenzo Etxenik, slackline Pays Basque elkarteko kideak. Uste dut ez dela sekreturik orantzat, egin eta berregin behar da beti azkenean, baita egia da estapenean izigarri zeila dela, eta eginez zure gorputza ohituratzen da, eta gero erretxago eta erretxago bilakatzen da. Dago horreka azkenean, beraz hori zure gorputzak ikasten du azkenean ezin duzu egin gauza askorik, eta beste gauza da azkenean nahi baduzu ibili luzaz errori gabe, mantentzea zure burua, zinez kontzentrazionea atxikitzea, eta hori izanen da azkenean zeilena. Eta kirol hori ez denez biziki ezaguna, mundu hortan elkar fite ezagutzen direla dio. Ba, iberdin da, deia jakin behar da kirol hori azkenean garatu izan da asko duela urtezen baitzu, baina beti egoiten da azki ez ezaguna eta tikia. Ez dago federazionerik, beraz ibiltzen gara asko elkarteekin, eta adibidez ipar aldean guk gira ze bost edo sei egitea hori elkartean, beraz ez gara inbeste. Ego aldean ditugu lagunak noski eta haiek dire gehiago eta badute ere beren ekartea, adibidez hor gurekin ziren horreka Tolosa elkarteko kideak, eta haiek ere egiten dituzte haien proiektuak eta haien elkartearekin, baina azkenean beti bata bestea gira elgarrekin. Fite ezagutzen duzu denak, ezagutzen dituzu fite munduko azkarenak eta siberiak berdin azkenan mesklatzen dire, ez dago mururik.